Cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha canlı yayında beraberiz. Ben Melis Behlil. bu haftaki programımızı The Shanghai Restoration Project'ten Dark Horse ile açtık. Haftanın yeni filmlerinden Have a Nice Day, İyi Günler filminden geldi. Bir Çin animasyonu bu. Bu haftaki vizyonumuz geçen haftaya ve önümüzdeki haftalara göre biraz zayıf ama başka gösterimler de var, başka haberlerimiz de var. Onlara geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi paylaşalım sizlerle. Programımızın e-mail adresi sinefiller@gmail.com. Açık Radyo'nun telefon numarası ise 212 alan kodu 343 40 40. Bu haftaki destekçimiz Yaz Kocacıklıoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta 5 yeni film var. Sayı olarak da az, nitelik olarak da geçen haftanın bol ödüllü filmleriyle pek yarışacak konumda değil. Ama o kadar çok film girdi ki geçen hafta, zaten onları yakalamak biraz vakit alabilir. Bu haftaki filmler arasında sinefilin en ilgisini çeken bir Çin animasyonu. Geçtiğimiz sene Berlin Film Festivali'nde ana yarışmada premierini yaptı. Filmin yönetmeni Lu Jian aynı zamanda animasyonların neredeyse tamamını da kendisi yapmış. Seslendirenler var tabii, başka teknik ekip de var ama tek bir kişinin dev bir projesi. Seslendirenler Zhu Changlong, Cao Kai, Lu Jian ve Yang Siming. Çin'in güneyinde bir kasabada geçiyor hikaye. Genç bir adam, nişanlısı estetik ameliyatı oluyor, iyi gitmiyor, para bulmaları lazım vesaire derken patronundan yüklüce bir miktar çalıyor. Fakat bu para bir şekilde kasabada el değiştirmeye başlıyor ve giderek bilimum sırlar ortaya çıkıyor. Tarantino-esk bir film olarak da tanımlandı. Çizgi film derken, animasyon derken çocuklara göre bir animasyon olmadığının altını çizelim. Bu haftanın ilginç bir filmi Have a Nice Day, İyi Günler. Bu haftanın bir diğer filmi, o da serinin meraklılarının ilgisini çekecektir. Fifty Shades, 50 Ton serisinin üçüncüsü, sonuncusu geliyor. Fifty Shades Freed, Özgürlüğün 50 Tonu. İkinci filmi de yöneten James Foley yönetmenlik yapıyor. Kadroda Dakota Johnson ve Jamie Dornan devam ediyorlar. Ayrıca Eric Johnson ve Alois Mumford'ı da görüyoruz. İlk filmden beri bu ilişkileri süren ikili evlenmişler sonunda. Gayet böyle bir evcil hayata doğru giderken hayatlarındaki geçmiş çeşitli olaylar tabii ki araya girecek. Önce kitaplarıyla sonra filmleriyle epey bir hayran kitlesi edindi. Çok eleştiri alsa da bu 50 Ton serisi bu haftaki filmle sona eriyor diye bekliyoruz. Tekrar canlandırmaya karar vermezlerse. Şimdi bir parçayla devam edelim. Fifty Shades Freed, Özgürlüğün 50 Tonu filminin soundtrackinden Liam Payne ve Rita Ora'dan geliyor For You. Thousand lives. I'm teasing, but I'm finding your Fifty Shades Freed, Özgürlüğün 50 Tonu filminden geldi. Liam Payne ve Rita Ora'dan For You. Evet, Sinefil devam ediyor. Canlı yayında Açık Radyo 94.9'da haftanın filmlerine devam ediyoruz. Bu hafta yerli bir belgesel var vizyonda. Güzel Adam Süreyya adında. Yönetmen Gökçe Kağan Demirkıran, Süreyya Soner'in öyküsünü anlatıyor. Süreyya Soner, Beşiktaş'ın emektar malzemecisi. Daha çocukken Beşiktaşlı oluyor. Semt takımlarında kalecilik yapıyor. 70'li yıllarda Beşiktaş'ın zor dönemlerinde de orada ve hala da Beşiktaş'ta. Belgesel Süreyya Soner ve Beşiktaş'tan eski futbolcu, spor yazarı pek çok isimle konuşuyor. Bir yandan da kulübün ve şehrin de tarihine bir bakış atıyor. Beşiktaşlıların özellikle ilgisini çekeceğini tahmin ediyoruz. Güzel Adam Süreyya'nın. Haftanın diğer yerli filmi ise muhtemelen bütün salonları da domine edecek. Zira Şahan Gökbakar'ın yeni karakterinin ilk filmi Kayhan. Filmin yönetmeni Togan Gökbakar, Şahan Gökbakar'ın kardeşi. Başrollerde Şahan Gökbakar'a İrfan Kangı ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyorlar. Kayhan lise mezuniyetine, daha doğrusu lise mezunlarının toplantısına gidiyor 20 yıl sonra. Böyle biraz saf bir karakter, biraz Amerikan özentisi yanları olan ve heyecanla bekliyor bu mezunlar gününü. Ama gittiğinde fark ediyor ki lisedeyken meğer bütün sınıf arkadaşları ondan nefret ederlermiş. Ardından hepsinden bir bir intikam alıyor. Tabii niye nefret ettiklerini tam bilemiyoruz. Fragmanda gördüğümüz cinsten bir intikam şekli varsa baştan da sevmemiş olmaları çok şaşırtıcı değil aslında. Ama muhtemelen bu hafta sonunun en büyük gişesini yapacak her durumda Kayhan. Son olarak da bir animasyon daha var. Bu sefer daha küçük dinleyicilerimize yönelik bir animasyon. İtalya'dan geliyor. Leo da Vinci, Machine Mona Lisa. Leo da Vinci, Mona Lisa macerası. Sergio Manfio yönetmiş. Türkçe seslendirenler Harun Can ve Evrim Akın. Genç Leonardo ve arkadaşlarının öyküsü. Tabii tam Leonardo da Vinci'nin gerçek gençliği olmasa bile mucit bir gencin maceraları. İki arkadaşıyla beraber kasabaya gelen bir adamın anlattıklarından sonra hayatları değişiyor. Çünkü adam onlara gizli bir hazinenin varlığından bahsediyor ve onun peşine düşüyor Leo ve arkadaşları. Evet, şimdi bir şarkı arası verelim. Birkaç sene önceden bir filmden bir parça çalacağız. We Need to Talk About Kevin. Niye olduğunu da dönünce hemen açıklayacağım. Washington Phillips'ten Mother's Last Words to Her Son. I never can forget the day when my dear mother just really say, you are leaving, my darling boy. You always have been your mother's joy. Now as you leave, and if the words are wrong, you may not be able to get back home. But remember Jesus, who lives on high, is watching over you with a mighty eye. The world is so full of old sin and woe, and many sorrows everywhere you go. But remember Jesus, who's everywhere. You get in trouble now, he'll meet you there. If you bow down before his face and trust in him for his saving grace now, and you have a burden, he'll make them light, and he sure will guide you all in the right. Now when I think of my mother dear, how often she did try to cheer my wandering mind, what's gonna stray but same son except the way. Mother's Last Word to Her Son, bir blues klasiği dinledik Washington Phillips'ten, annenin oğluna son sözü. Bu Kevin hakkında konuşmalıyız. We Need to Talk About Kevin filminde kullanılan parçalardan biriydi. Bu film Pera filmin yeni programında yer alıyor. Bölünmüş benlik başlığında. 7 Şubat'tan 4 Mart'a kadar sürecek bir sergiye paralel olarak yapılan bir program bu. Şu anda Pera'da sürmekte olan Bana Bak, La Caixa Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar sergisi kapsamında bu seçki. Bölünmüş benlik adı psikiyatrist, İskoç psikiyatrist Ronald David Lang'in kitabından geliyor. Klasikleşmiş bir kitap bu. Akıl hastalığı üzerine özellikle psikoz kaynaklı farklı durumlar üzerine çalışmış bir psikiyatrist Lang. Bu program içerisinde, seçki içerisinde doğrudan Lang hakkında ya da onun çalışmalarından yola çıkan filmler de var. Sığınak bunlardan biri. Siz eskiden R.D. Lang miydiniz? R.D. Lang'in düğümlerini filme okumak, hatta bu bir video çalışması. Ama bir yandan da bu konudan beslenen Lang'in, hatta yazdıklarından beslenen farklı filmler de var. İlginç bir program çıkmış. Ken Loach'un 71 yapımı Aile Hayatı filmi var mesela. Çok da gösterilmiş olmayan sanırım ülkemizde. Lynn Ramsey'nin iki filmi var. Biri Morven Color. Diğeri ise demin söylediğim Kevin hakkında konuşmalıyız. We Need to Talk About Kevin. Ve daha yakın zamanlı festivallerde gösterilen, ikisi gösterime de girmiş olan Türkiye'de Winding Refn'in Neon Şeytanı ve Yorgos Lanthimos'un Kutsal Geyin Ölümü filmleri de var seçkide, kaçırmış olanlar için. Ve yine son senelerdeki festivallerden Eliza Hittman'ın Plaj Fareleri var. Hatta geçen sene gösterildi festivallerde. Çok da iyi eleştiriler aldı ve bizde gösterime girmedi. O yüzden Plaj Farelerini görmek isteyenler için bu bir fırsat olacak. Program evvelsi gün başladı. Bu hafta sonu yarın saat 2'de Aile Hayatı gösteriliyor. Pazar günü ise 2'de Morven Caller, üstüne Kevin hakkında konuşmalıyız var 4'te. Bir Lynn Ramsey günü yapmak isteyenler için ideal. Gelecek hafta sonları da devam ediyor. 2-3 hafta daha sürecek bu seçki. Bu hafta sonu bir başka toplu gösterim daha var. O da bu sene 50.si verilecek olan SIAD Sinema Yazarları Derneği ödüllerinin en iyi film adayları 5 yerli film. Bu hafta sonu başka sinema kapsamında yönetmenlerinin katılımıyla Kadıköy Rex Sineması'nda gösterilecek. Hemen sayalım bunları da. Cumartesi 1'de Kaygı ile başlıyor Ceylan Özgün Özçelik'in. Saat 3.30'da Fikret Reyhan'ın İstanbul Film Festivali'nden ödüllü Sarı Sıcak filmi var. Pazar günü saat 1'de Pelin Esmer'in İşe Yarar Bir Şey filmi. 3.30'da Reha Erdem'in Koca Dünyası ve 6'da Emre Yeksan'ın Körfezi var. Bu yönetmenler aynı zamanda en iyi yönetmen adayları SIAD'da. Bu senenin en çok konuşulan filmlerinden 5'ini görmek için eğer kaçırdıysanız bir fırsat. Gösterime de girdiler ama çok uzun oynayamıyor yerli yapımlar bildiğiniz gibi. Bir de bir vizyon galası var. 23 Şubat'ta gösterime girecek olan bu senenin en çok konuşulan filmlerinden Beni Adınla Çağır, Call Me By Your Name. Gösterimden 2 gün önce 25 Şubat'ta vizyon galası yapacak. Biletleri de satışa çıkıyor. Hemen o yüzden şimdiden duyuruyoruz. 21 Şubat saat 19.30'da Kadıköy Sineması'nda olacak bu. Ardından da bir parti düzenlenecek. Bilgileri başka sinemadan da alabilirsiniz. Bu Luca Guadagnino'nun filmi bu sene 4 Oscar adaylığı aldı ki başka pek çok ödül de topladı, adaylık da topladı. Başrollerde Timothée Chalamet ve Armie Hammer var. Chalamet en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adayı ve Gary Oldman olmasa en güçlü aday olabilecekti. Çok genç bir oyuncu. Luca Guadagnino'nun 3. filmi bu. İtalyan yönetmen Amerika ile ortak yapım olarak çekti Call Me By Your Name, Beni Adınla Çağır filmini. Çok da güzel bir soundtrack'i var filmin. Daha önceki filmlerinde de olduğu gibi Guadagnino'nun. Sufjan Stevens'in 3 şarkısı kullanılıyor filmde ve bu da en dokunaklı anlarından birinde kullanılan bir parça Visions of Gideon. For the love, for laughter, I flew up to your arms. Visions of Gideon'da dinlediğimiz parça Sufjan Stevens'dan Call Me By Your Name, Beni Adınla Çağır filminde kullanılan parçalardan biriydi. Call Me By Your Name 23 Şubat'ta gösterime girecek ancak 21 Şubat akşamı Kadıköy sinemasında başka sinema bir vizyon galası düzenliyor. Onu da duyuralım istedik. Evet, Sinefil 94.9 Açık Radyo'da canlı olarak devam ediyor. Geçtiğimiz hafta her ne kadar sinemayla alakası yok gibi görünse de Amerika'da meşhur Amerikan futbolu finali oynandı, Super Bowl. Ama sinemayla şöyle alakaları var. Her şeyden önce tabii aralardaki reklamlar. Kendisinin bir gösteri olması bir yana bütün bu maç ve ara şovunun aradaki reklamlar aslında sinemacıları, sinefillerin ilgisini çekiyor. Çünkü bazı şirketler mesela sadece bu maçta ilan veriyorlar. Dünyanın en pahalı reklam arası. Ve milyonlarca insan izlediği için bir kısmı da sadece aslında reklamlar için izliyor. Ardından da son yıllarda 10-15 yıldır işte YouTube çıktığından beri o reklamları sonradan izleyip hangisinin iyi olduğunu tartışmak da mümkün. Çünkü bir sürüsü de Super Bowl'a özel reklam yapıyorlar şirketlerin. Bu sene en çok konuşulanlardan biri Amerikan Futbol Ligi'nin kendi reklamıydı. Dirty Dancing, kirli dans parodisi olarak çok keyifli bir reklam yapmışlar. O da sinematik bir reklam olmuş. Bir yandan bazılarının bu reklamların yönetmenleri gayet tanınmış sinema yönetmenleri. Ama bir yandan da yazın gelecek önemli filmlerin reklamı yapılması açısından da ilgiyi çeken bir maç oluyor. Bunu da başlatan Independence Day oldu 90'lı yıllarda. Ta aylar sonrasına gösterimine girecek olmasına rağmen Ocak ayında reklamını yaptı ve o hafta sonunu tamamen kapamış oldu böyle bir agresif reklam kampanyasıyla. Bu sene iki ilginç şey oldu film reklamları açısından. Bir tanesi yeni Star Wars filminin fragmanı gösterildi. Solo adında, Ron Howard yönetiyor. Han Solo'nun gençliği. Harrison Ford'dan bildiğimiz karakteri, gençliğini Alden Ehrenreich canlandırıyor filmde. Bir tanıdık karakter daha var, Lando Calrissian. O da Donald Glover oynayacak. Chewbacca'yı da Jonas Suotamo canlandıracak ama zaten onun daha çok tüylerini biliyoruz. Evet, Han Solo filmi, Solo filmi çok ilgi topladı. İşte bütün bu diğer karakterlerle tanıştığı dönemi anlatıyor. Ama tabii yaza kadar da gelmiyor. Bir Star Wars haberi daha var aslında, onu da arada söyleyeyim. Game of Thrones yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss, yani sinema televizyona uyarlayan ikili, başka bir Star Wars hikayesi, serisi çekecekleri duyuruldu geçtiğimiz hafta. Bu evren giderek büyüyor biliyorsunuz. En başta ilk üçleme vardı. Sonra öncesi yapıldı. Şimdi sonrası yapıldı. Onun da dokuzuncusu 2019'da gösterime girecek. Sonuncu olarak ana üçlemenin, dokuzlamaya uzanan filmlerin sonuncusu. Ancak ara filmler çıkmaya başladı. Tek filmler çıkmaya başladı Solo'da olduğu gibi. Geçtiğimiz aylarda başka bir üçleme yapılacağı duyurulmuştu. Ryan Johnson tarafından, 8. filmi yöneten Ryan Johnson'ın başka bir üçlemeye hazırlandığı duyurulmuştu Lucasfilm tarafından. Şimdi bir ayrı üçleme daha geliyor. Bu sefer Benioff ve Weiss'tan. Zaten onların dizisi de 2019'da bitecek. O yüzden ondan sonra vakitleri olacak diye tahmin ediyoruz. Super Bowl reklamlarında dikkat çeken bir şey daha oldu. O da Netflix'in reklamı. Netflix biliyorsunuz sinema filmi de yapımcılığı üstlenmeye başladı ve geçtiğimiz sene özellikle Cannes Festivali'nde oldukça ortalık karıştı. Ona göre kurallar değiştirildi. Netflix'in biraz bu festival alanı dışına itilmesine çalışıldı. Ama alan hala değişmekte, dağıtımcılık gösterim alanları hala değişmekte. Netflix de bunun için de yerini sabitleme çabasında. Zaten milyonlarca abonesi var. Şöyle bir şey yaptılar Super Bowl'da. Onlar da bir reklam girdi, bir film fragmanı girdi. Hem de büyük bir blockbuster filminin, devam filminin reklamına girdiler. Ama bunu alıştığımız gibi, işte Independence Day'in zamanında yaptığı, Solo'nun yine geçen hafta yaptığı gibi, bu yaz gösterime girecek büyük bir film olarak değil, maçtan sonra izleyebilirsiniz diye duyurdu. Evet, Cloverfield'ın ikinci devam filmi ki Cloverfield dijital anlatıyı ilk yaratıcı bir şekilde kullanan filmlerden biriydi. J.J. Abrams'ın adını da daha büyük kitlelere duyurdu. Ve o boyutlarda bir filmi bütçe olarak veya işte seyirci sayısı olarak ardından Cloverfield 10 ile takip ettiler. Çok daha küçük bütçeli ama yine iyi eleştiriler alan ve oldukça iyi seyirci toplayan bir filmle. Bu üçüncüsü ise Cloverfield Paradox adlı bir film. Ve sinemalara çıkmadan doğrudan, hem de hiç önceden fragman falan gösterilmeden, reklamı yapılmadan o gece Netflix'ten yayına açıldı. Tabii insanlar seyretmeye başlayınca niye böyle bir şey tercih edildiği de biraz ortaya çıktı. Çünkü çok çok çok kötü eleştiriler aldı film. Ama Netflix'in neler yapabileceğini de gösteren bir işaret oldu. Yani büyük bir franchise'ın, büyük bir serinin yeni filmini hiç sinemaya bulaşmadan, reklamına, reklam kampanyasına para da harcamadan doğrudan gösterime sokması şimdiye kadar görmediğimiz bir şeydi. Bazı televizyon eleştirmenleri bunu 1975'te yaşanan devrimle karşılaştırıyorlar. Çünkü 1975'e kadar Amerika'da sinemalarda bir klasifikasyon var, daha doğrusu bir hiyerarşi var. Filmler önce büyük şehirlerde gösterime giriyor, bir süre orada gösteriliyor, az sayıda sinemada, sonra giderek yayılıyorlar daha küçük bölgelere doğru. 1975'te Jaws özellikle bunu yaptığıyla bilinir ama ondan önce de bir film varmış Breakout adında. Bir anda 1300 salonda birden gösterime sokulup bütün ülkede ve televizyon reklamlarıyla desteklenen filmler bunlar. Ve 75 yazından sonra bütün dağıtım stratejisi değişti stüdyoların. Netflix bakalım bunu ne kadar değiştirecek bu Cloverfield Paradox ile. Evet, şimdi bir parça arası vermenin zamanı geldi. Senenin ilgi çeken filmlerinden ve önümüzdeki haftalarda gösterime girecek olan The Shape of Water, Suyun Sesi filminden bir parça dinleyeceğiz. Madeleine Peyrou'nun seslendirdiği La Javanaise. Pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. vécu sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Madeleine Peyrou'dan dinledik. La Javanaise, The Shape of Water, Suyun Sesi filminden geldi. Önümüzdeki haftalarda gösterime girecek. Bu senenin çok konuşulan filmlerinden biri. Bu hafta yine bahsetmemizin nedeni ise Amerika'da Yönetmenler Birliği ödüllerinin verilmiş olması ve Guillermo del Toro bu birliğin de en iyi yönetmen ödülünü, en iyi film ödülünü aldı. Zaten çok güçlü gidiyor. Şimdiye kadar Altın Küre'yi de aldı. Oscar'ın en güçlü adayı haline gelmeye başladı. Başka adaylara baktığımızda Lady Bird ile Greta Gerwig, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ile Martin McDonagh, Dunkirk ile Christopher Nolan ve Get Out ile Jordan Peele vardı ki Oscar'la neredeyse örtüşüyor aslında. Bir de ilginç bir şekilde dördüncü defa bir Meksikalı yönetmen alıyor son senelerde. González Iñárritu Birdman ve The Revenant ile almıştı. Alfonso Cuarón da Gravity ile almıştı. Geçen sene ödülü La La Land ile Damien Chazelle kazanmıştı. Ama bu Meksikalı yönetmenler zaten üç amigo olarak da biliniyorlar. Yakında arkadaşlar ve birlikte de çalışıyorlar zaman zaman. Bakalım bu sefer de Oscar'ı Del Toro mu götürecek evine diye bekliyoruz. Bir yandan Oscar'larda en aslında belirleyici ödüllerden biri o. Yönetmen kategorisinde sektör ödülünün Oscar'larda da geçerli olması en sık görülen alan yönetmenlik. Ve son yıllarda 2013'teki Ben Affleck Argo filmiyle alması haricinde ki Oscar adaylığı yoktu. Yıllardır Yönetmenler Birliği'ni kazanan film ve yönetmen Oscar'da da en iyi yönetmeni alıyor. Zaten bütün işaretler de bu sene Del Toro'yu gösteriyor gibi. Film aynı zamanda en iyi film ve en iyi senaryo dallarında da aday. Diğer ödüllere bakacak olursak ilk uzun metraj yönetmenliğinde Get Out'la Jordan Peele aldı. Belgesel City of Ghosts ile Matthew Heineman, City of Ghosts, Hayaletler Şehri, Raqqa üzerine bir belgesel Oscar'larda son beşe kalmadı. Televizyondaysa dramada Reed Morano aldı, The Handmaid's Tale'ın bir bölümüyle kadın bir yönetmene gitmiş oldu. Komedide de keza Beth McCarthy Miller aldı, Veep'in bir bölümüyle. Televizyon için mini dizi veya film olarak da bu sene zaten bütün ödülleri toplayan Jean-Marc Vallée aldı, Big Little Lies filmindeki yönetmenliğiyle. Evet, yaklaşan festival haberlerimiz var. Önümüzdeki hafta 15'inde iki festival birden başlıyor. Biz IF'ten bahsettik. Yine biraz bahsedeceğiz. Ama IF'le tam aynı zamanda başlayan ve aynı zamanda sona eren bir festival daha var ki dünya sinema dünyasının gözü de orada olacak daha çok. Berlin Film Festivali başlıyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle yarışan filmler de kesinleşti. Yoğun bir programı var. Berlin jürisinin 19 film gösteriliyor yarışma dahilinde. Bir de yarışma programında olup yarışmayan filmler var. Onları söyleyelim önce. Jose Padilla'nın filmi Entebbe'de 7 gün, Seven Days in Entebbe. Hepsini saymayacağım ama mesela Steven Soderbergh'in Unsane'i de orada gösteriliyor. Diğer yarışan filmlere baktığımızda da tabii bunların hepsi dünya premierini yapıyorlar Berlin Festivali'nde. O yüzden filmlerin adını daha önce duymuş olmanız ihtimali çok fazla yok Berlin'i takip etmiyorsanız. Ama kimlerin filmleri var ona bakabiliriz tanıdık isimlerden. Bir kısmının aralarında ilk filmi olanlar da var ama bir kısmı da iyi bilinen isimler. Mesela Gus Van Sant'in yeni filmi Don't Worry He Won't Get Far on Foot yarışıyor. Lav Diaz Filipinli yönetmen ki Berlin'den daha önce ödülleri var. Season of the Devil filmiyle yarışıyor. Almanya'dan tabii Almanya'da bir festival olarak çeşitli filmler var. Ama Christian Petzold'un Transit filmi özellikle öne çıkıyor bunların arasında. Romanya'dan Adina Pintili'nin Touch Me Not'ı var. Bir animasyon var Wes Anderson'ın Isle of Dogs'u premierini Berlin'de yapacak yarışmada. Fransa'dan Cedric Kahn'ın La Prière, The Prayer, Dua adlı filmi var. Bakalım bunların arasında hangileri ödülleri paylaşacak. Bir de son eklenen filmlerden biri Norveç'ten geldi. Erik Poppe'nin filmi Utøya. 22 Temmuz bu birkaç sene önce Utøya'da gerçekleştirilen katliamın öyküsünü anlatıyor film. O da geçtiğimiz hafta itibariyle yarışma filmlerine eklenti Berlin'de. Evet, İF'ten de kısaca bahsedelim. Daha önce iki hafta önce konuşmuştuk detaylı olarak ama artık başlıyor bu perşembe itibariyle. Biletler satışa çıktı. Benim önümüzdeki hafta özellikle merak ettiğim filmlerden biri mesela aslında Ai Weiwei'in Human Flow İnsan Seli filmi. Hemen hatırlatalım, Sabancı Müzesi'ndeki Ai Weiwei sergisi de uzatıldı. Ocak'ta bitecekti. Kaçırdığını düşünenler için hemen söyleyelim onun uzatılmış olduğunu. Sergiyle beraber iyi bir kombinasyon olabilir. Tabii bir yandan etkinlikler de başlıyor hemen festivalle beraber. Açılış partisi de başta olmak üzere, çeşitli performanslar da başta olmak üzere. Onlar da Bomonti Ada'da gerçekleştirilecek. Film gösterimleri daha önce de söylediğimiz gibi Cities, Kanyon, Akasya ve Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. İF İstanbul adresinde detaylı programı bulmak da mümkün. Galalardan bahsetmiştik. Galalardaki bazı filmler mesela Uğur Böceği, Lady Bird ya da Florida Project, The Florida Project gibi hepsi değilse bile bir kısmı bu ay içinde gösterime giriyor. O yüzden tavsiyem vizyona şöyle bir bakın, gelecek filmler arasında neler var. Bunların bir kısmı zaten gösterileceği için belki de önceliği başka türlü göremeyeceğimiz daha ufak filmlere vermek, belgeselleri mesela arada izlemek faydalı olacaktır. Hatta ben hemen bu ay içinde en azından girecek filmleri hatırlatayım. Suyun Sesi, gerçi o demin bahsettiğimiz film olarak. Florida Project 23 Şubat Cuma günü giriyor. Diğerleri aslında bir kısmı daha geç girecekler. Yine de normalde görülemeyecek filmlere öncelik vermeyi ben tavsiye ediyorum bütün dinleyicilerimize. Evet, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir parça daha çalalım. Bette Davis'ten They Say I'm Different'ı çalacağız. Yine İF'te bir de belgesel var. Bu ismi taşıyan 70'lerin tanınmış şarkıcısı Bette Davis üzerine bir belgesel. Şimdi onun parçasını dinleyelim. She spit it, snuff and boogie, tram on tram. Spit on! They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning. like a Johnny Hooker. Moonshine, the BB King and Jimmy Lee rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pump. Talk about it, talk about it. I'm talking about Lightning Hopkins. Betty Davis'ten dinledik. They Say I'm Different. Önümüzdeki hafta Perşembe günü başlayacak IF'te gösterilecek filmlerden biri de Betty Davis üzerine Betty, They Say I'm Different. Evet, programımızın sonuna geldik. Son bir haber paylaşalım sizlerle. Yeni bir proje haberi geldi. The Joker karakteri, Batman dünyasının tanınmış karakterlerinden Heath Ledger'a ölümünden sonra Oscar kazandıran Joker'ın ayrı bir filmi yapılacak. Todd Phillips yönetiyor. Oyuncu olarak da, Joker olarak da en son Jared Leto oynamıştı Joker karakterini. Bu sefer Joaquin Phoenix'in adı geçiyormuş. Phoenix şimdiye kadar bu büyük stüdyo süper kahraman filmlerine hiç bulaşmıyordu. Bakalım bu sefer hakikaten olacak mı bu? 80'li yıllarda geçen bir hikaye olacakmış. Tam klasik bir süper kahraman filmi olmayacağı söyleniyor. Evet, programımızın sonuna geldik. Dediğim gibi bu hafta vizyon biraz zayıf olsa da hem IF'in başlaması hem Pera'da ve başka sinemanın Rex'teki gösterimleriyle bu hafta sonunu geçirebilir sinefiller. Geçtiğimiz haftanın iddialı vizyonda haliyle hala sürüyor. Herkese IF öncesinde iyi dinlenmeler birkaç gün daha, ardından iyi seyirler diliyorum. İyi hafta sonları. Thank you. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.